wala am jar wala blas wu mel non nga xam dafa ruy bu ci sobe xasse dem dom ci sax da neew rawante na bu bare ak dom ci soppi ko itam teul yaquna ci walu jëfëndu wu doomi adama manam doomi adama du ko mëna lek du ko mëna diwo da ñu wax nak naka la koy def rawante sobe sa des ko mën ta moy sax niki nefaray janax jo xamne day ag bu ci sobe diko lek wala sax bu sobe so xamne yoon jeugul nako ngir ñu jullu walé ko du té rek mom bu démé ñawa dana ko yaqal doomi adama ñu moy ñawu reuy bu nekk jaawé di niki aji way moy ñawu deugër in am kana neem jappalina asrayaanu royaat ga royaat moy sar ci biir ñu ñaw ma sax bu deugëro niki ci re jo raacc bu fekke sobe dem na ca té am nañ jort lu deugër ba woor nañ né sobe ci mom sarna ci biir ba dugg ba jaxaso mom su baba ñamoo lu ñu deugal deugal lepp doomi adama mu jaxal na ca moy doomi adama du ko saña jëfëndiko ti wa illa bu fekkene nak xeyna mënu ko royaat ba sar ci biiram lepp lepp moy wa illa fa bi hasabihi kon nek ni ci kem royaat ga muy sar ga ana bu fekke ñamoo da deugal niki ciere ji ñu racc ci misal legi jamax ñoo dée ci ba yagg ci ba benen sobe dal dem ci waye japp ni mom amna ci fu mu yam rek waye buntu ag ci fepp fepp manam sorul bu ñaru ci biir mëna ñu xam dal ni fi la yam kon su boba fañ jor ni fa la sobe su yam rek buñ ko tonné la dess mom dana bax la dess doobi ado mën na ko lek mën na ko jaay waye nu loolu ñu ne bax na ba sañ na ko lek sañ na ko jaay de leral kamuy jaay ni ko li ko taw ñam loon wo xamne sobe demon na ci dama tonni na fa sobe sayam li mo bojé dess mom baxna mom la lay jaay ñu tax nga wara leral ki ngoy jaay moy da am bakkani wo xamne ñu sip lu mel nonu wala ya tuhuru bula zaytun du kholita ko jaxasef nako da ngay jall ci bina jisin sobe jeli xaw sori toti ene diw ak lu diw diw donte petrol la sax nga xam des ko lek des koy talé su ci sobe xasse dem dana ko yaq doomi adama mom jaxlu na ja wala habun ak aw yap to bi xawo togef nako batay bina jisim ci sobe bat bobu ñom ñep ñoko bok aw yap kin ko xasse togge ndox bu sobe wu ba diw ko sobe wu ba xorom ba mbolo mi ñi togge rek bin ko xasse def tamam sobe wu yap doomi adama jaxlu na ja wa zaytunun ak olio moli habu xorom def nako momit bina jisin ci sobe ñu wax zaytun ñu koy wax olio bu fekkene dañ ko xorome ak sobe ba dal ñu def ci leneen mu bokk ta xorom ta muy sobe ba mu am sobe su boba dana yaq zaytun bobé wa baydun ak ay nen sulqa yoy baxalef nako bina jisin ci sobe ay nen buñu ko baxale ak sobe manam ndox ma ci wopp mo sobeu ba da ca am benn bu nopp te yobuñu ko te buñ baxale bu noppi bo xole ndox ma gis ni nen bu nopp soppi na ndox mi waaw su boba kon nen yep yaqku ndax day melne ndox momé mo togg nen yi ci dess wa fakharun ak bomar bomar waxin wolof la way muy ban buñu lak du xal wasin ci sobe suri ak khosa kon sobe suri khosa kon moy sobe su meuna sar ci bir da wax ni melne ban buñu lak ñukoy defar nda ñak yoyu su fekkee dañ caa def sobe soo xam ne mën naa sar ba ca biir niki am saw wala sàngara yu demee noonu kon su boobaa xam nga day sar ba ca biir raxas kaw ko du doy su boobaa faw dee su mën a jëriñooti ndab loolee ñu lëggee ci ban bu ñu lakk te sobe soo dem ca kenn du ko mën a jëriñooti ci doomi aadama dañ ko def lu mel ni gunu ak loo xam ne daal moom jëmul ci doomi aadama niki gaalu ganaar ak yooyu yun tafa ko def na jariño bi muta najjisin ci aju sobe wu waye la najjisin waxuma jëmmi sobe day wax ne buñu ne nangam nak sobe ci dem na ci ba yaq nako xamal ne kon jëmm ja manes na ci a jariño ci nak fi xeyri masjidin ci lolu jakka wa adamiyin ak doomi adama lolu koy dane manam liñ ne sobe dem na ci ba sobe ci yaq nako doomi adama la koy yakal ak jakka niki yow doomi adama bi buñu ne ñam wi sobe dem na ci bu mëno ko lek du téna man nga ko jox ak jurum mo nek bu ñu né diw gi sobe dem na ci ba yaq nako doko mëna diw ci séram doko mëna jarino ci genn wet naka nonu bu dé diw ko am sobe dañ man ko taal niki pétrole tam man ko def ci lamp koy batay nang ko soril jaka man nga ko taal nak lamp nek ci biti jaka ja tay leral ci biir lool mëna nek waye kon jappal né lepp lo xamné sobe dem na ca doomi adama mënatu ko jariño tayit dañ ca moytu mu jégué jagga lu bokk te yoy yar nak niki ak dur wala leneen mo mënes nako ja jariño niki sa bitik mën nga ca taal pétrole bobu nga xamné sobe da ca dem li tax mu ne nak la najes du ca genn sobe moy day wone ni jëmmi sobe ci bopam mom kenn duko jariño benn yoon niki jëmmi am saw wala jëmmi deret ba jëmmi sangara lu mel nonu mom kenn xalaatu ko jariño ci genn wet xana len rek de dëruk mëd dañ non sobe la waaw waye nak bu fekke du bop baam xox buñ ko défaré bu mu sét jëm ji sobe la waye des na ci maye yar te wessu won nañ ko ci gannaaw moy nga jëfëliko ci lu kong am ndoxum ñool bo le ndoxum ñool moy ndoxum kessé rek mi nga xam moy mu waxon né itam lu xus am sobe kenn duko jariño ci jaka jappal ni kon ab lol tay bo xamné dafa am sobe kenn duko lal ci jaka patrol mu la waxon légui bu amé sobe kenn duko taal ci biir jaka boy tabax jaka bu ko tabax ay mool yo xamné da am sobe so xasse tabax yi mool am sobe nak du tax ñu tej ko tax dañuy bañ yaq alal ja est ce ko far bayyi rek ben yoon far ci japp wallahi yusalla du fu sañu julli du libasi kafirin ci ko dayal ak yufur bu ne ko dayam nak moy limu sol rek limu wax da xam nga am yufur du moy sobe kon li ci op ay yereem day am sobe bu ko de wolu diko japp ne woor na amna sobe wa taxna li an al ghaliba najasatuhu fahumila khaliha hindu shakki fa in ulimat aw dhunnat taharatuhu jazati salatu bi wala bu wore ne lap na ba jot nango bu baakha baax kon ay yere bi bu sol on yefur bu tey man ci adulli bi khilafi nasjihi ci wute ko rabbum lo bi yefur rabbu mbal muy yes bu diko jaay lolou mom abdul man ko jënd ndax lamu rabbu mbal muy jaay to muy yes da ci mut sobe ndax day wone bu amé sobe ken duko nango jënd manam julit dal duko nango jënd wala bima du tiagew ni ci lo xamne yanamu dana nelew fihi ci mom musallin aji julli akharu janen manam yere yo xamne borom abdul la te dana julli waye na yere du ko julle da koy fanano dom am nga bu ko def fanano dom du ci watandi ko sobe de bu fekke dama koy fanano dama koy julle itam a suba ba kon nga julle ci du ay wala bisiyabi khairi musallin du ci agenu ci yere kudul aji julli ko xamne julit la waye no du julli ah koku mo neena ay yere yow mi ab julit bu ko sol di ci julli ndax ndega mom du julli li ci upp du watandi ko sobe mo xamne koku gor la mo xam jigen la watax mana id sha'nu man la yusalli hada mutawaqqiha illa ka ra'sihi dara lu melne yere ci bopam dara lu melne lay sangu tambali jumbax jëm ba ca kaala ga ak mbaxana ma yu mel ni yooyu yóbb day jigéen la mu takk ci weel ya yooyu nga xam ne moom li ci ëpp jigéen wu tëg fa sobe say génne ak yooyu moom mënees na ko jullee fa tajuus assalaatu biha li xadami xalaba ci najasatiha maanaam koo xam du julli waaye yére mi nga sol jullee ko moom day mu ngi sol ci tàmbalee jumbax jëm kaw ca bopp ba rek waaye tàmbalee jumbax jëm suuf waaw kooku baax na wala bi mu haazi farji ghayri alimin tu tiagemu ci aji tolok tayum kudul aji xam atep lab manam ko xamni xamul atep dem ci wana wonu muy defaro ba tan am sobe koku ne la yere mi nga xamni moy tolok awram manam moy tolok buntu suuf buntu saw gayam yo yo yere do de julli do ko sañ jol do ko sañ sol julli ja ndax ndega mom dina julli waye xamul nak atep lab kon mën na am ay yéréem yi nga xam ne mooy dend ak maanaam mooy tafu ca awraam ni ki di tàmbalee ci jumbax ba jëm ci buntu suuf ba ak buntu sawma yooyu say boo ab julit moytu ko bañ ko jullee wa xaruma araam na istiamaalu dakarin jëfandikoo góor mu xàllul lépp lu ñu takkaaye la wuru sa xaalis loolu góor dañuy araamal ci moom bépp takkaay boo xam ne dañ koy takkaayo te mu wurus ma xaalis góor du ko soña jëfandikoo lu may yéemu ci dugg génne wala min taqatan ak doonte dadi ak laxasaay laxasaay mën nga ko wax ceinture ba tey doonte ak laxasaay la maanaam ceinture bu ñu takkaay la wurusa xaalis du tax góor mën koo jëfandikoo wa aalata xarbin ak doonte jumtukaay xare la ana doroon jumtukaay bi ñuy xare ñu takkaayale ko wurusa xaalis ba tey góor du ko mën a jëfandikoo lu settee ji nag ilal mushaf ndare ab kaamil wastayfa ak jeesi ab kaamil ak jeesi moom luñ ci xool bu wurus ba xaalis du tey góor sañ koy jëfandikoo wal an fa ak ndare bakkan bakkan ba tey bu fekkee ne góor gi bakkanam dafa rat mën na ko weccee bakkan wurus ba abub xaalis wa rabta sinnin ak yeew bañ mutlaxan ak lu ko mën di yeewe maanaam poids ba mu ko yeewe nu mu toll rek baax na ak bu wax ne su bëgam yanqee mën na ko yeewe wurus ba xaalis bu mu dëgër yam koy yeewe ci wurusu xaalis doonte bari woon na it du wàññi dara wa xaatamal fiddati ak ndare jaarub xaalis ba tey góor may nañ ko mu jëfandikoo jaaro boo xam ne jaarub xaalis la waaye moom nag dañuy aajowoo puwaa ba bu mu ëpp ñaari juróomi yoon te itam mu doon benn jaaro boole ci waaw doonte ñaari jaaro yow sol boo ko boole woon du mat benn jaarub ñaari juróomi yoon anam daal boo boolee ñaari jaar yépp du mat ñaari juróomi yoon waaye takk su takk ñaar rek kon dañ koy aaye moo tax saraa bi naa la fa ya joosu lub suhoo li dëkkëri in kaana wasmuhu dirhamayni sharxiyeyni aw aqalla in ittahada ndem bennoo na fa in saada xalat dirhamayni aw taxat dada walaw kaana almutaxadidu dirhamayni xaruma foofu nag aaju wanaa taxaw ndax dafa mel ne li nga xam ne moom la ñuy tolloo lene muy dërëm gi yoon dafa néew lool wax dañuy wax ne dërëm bi nga xam ne ci lañuy seete ni saa bi xaalis dërëm boobu war naa diisee lu tolloog ñaari ngaraam ak juróom ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk juróom ci ay milli ngaraam nga xam ne kon gis nga ne mëddul sax ñetti ngaraam dërëm bi nga xam ne moom lañuy seete buñ dee natt xeet nattukaay yi wax ne moom moo xaw a ëpp ndax dana mat ñetti ngaraam yoo xam ne tegal 17 centigramme kon ngaa jàppaale foofu ne poids dinaar nag moom mos ci sopp ko ci njëkk lislaam ak ci lislaam mos ci sopp ko benn yoon war naa toll ci ñeenti ngaraam ak kaar ci kaw loolu nisaa bi wurus day nekk 85 grammes bu dee xaalis nag nisaa ba mi ngi toll ci 595 grammes nee nañu jamono jii nag boo seetloo benn ngaraamu xaalis bu sell dana war a jar lu tolloog 280 kon nisaa bi xaalis ci loolu war a tolloog 166,600 waaye nag loolu saxul fenn léeg-léeg mu yéeg léeg-léeg mu wàcc moo tax boroom xam-xam yi wax ne nisaa bi xaalisu CFA saye boo ñu takk ko ci buñ seetee 85 grammes yi wurus lu mu toll ci moom rek ñu def ko muy nisaa bi xaalisu CFA loolu nag jamono yi du soreeg 510,000 ba tey xeeti monnaie yi ci des niki dollar ak euro itam nee nañu mënees na ko takk ci noonu rek ndax day yéeg ka daanu rek laama waxuñu jaaro boo xam ne baadhuhu lennam dhahabun wurus la walaw xàll ak doonte néew na góor sañu te takk jaaro boo xam ne daa am dara ci wurus ak lum néew wa inaa'u naqdin araam na itam ndabal kee mooy wurus ak xaalis araam na ci góoru jigéen la ñamale wut ndab loo xam ne ndabal wurus ba xaalis waqtinaa uhoo ak koom loom mooy fàgganikoo ko maanaam buñ la aayee wut ndabu wuru sa xaalis boo ko wutoon teg ko fee dong itam du tey mu araamal ko ni ki di ko dencal say sët mbaa yooyu du tey mu araam wa in limra atin ak doon te ñeel jigéen maanaam loolu moom nañ ko aaye góor aaye ko jigéen wa fi lu mu xashaa nekk na ci ndabu ñu muure wuru sa xaalis nga teg ci xawlaani jële tam xaw a sori xawlaani ñaari wax maanaam ndab loo xam ne jëmmi ndab li moom dañ koo liggéeyee wuru sa xaalis waaye dañoo muuré ca kaw nag leneen lu bëggu te wuru sa xaalis ni ki kaw ga ñu muuré ko beteex wala përëm wala leneen am na yaay wax waaye day mel ni wax bi gën a dëgër mooy araam ga ndax xam nga jëmmi ndab la wurus la li ñu mu ci kaw rek mo nekul wurus ba khalis yi dem ndab la wurus la ba khalis wala mo wahi ak lu ñu di ndab lu ñu di wurus ak khalis bo amna qawla ñu ñaar wax mu mo wax nak mo xawtane moy bi nga xamé né jëmmi lañ décoré ci kaw rek mo wurus ak khalis waye jëmmi ndab la ci bopam mom du wurus du khalis wal mudabbi ak lu ñu nanké wurus ak khalis mo amna qawla ñu ñaar wax manam bu fekké ndab la dafa am ab yaqku yaqku ñu xoo ñu dal koy ñanké dal koy defaraté wurus ba xaaliss ñu nablu mom bo démé ab kelul rek bu liggéey ci bantu wala yoy ay dal lañ ko ñanké wurus la ba xaaliss ko ko am na ñaar wax ba tay wudil halqati ak borom ak jaaro bu fekké ndablu du wurus du xaaliss waye dañ ko wutal ab nopp ab japp kay bo xamné da na ñu jaaro ñu takk ko ci ciat la jaaro bobé nak mom mo bayiko ci wurus ba xaaliss ko ko tay am na ñaar wax wa inna al jawhari batay nek na ci aramu ndabul jawhar jawhar dañ ko firé wurs tolof ni ñu firé dahab waye dahab bu ko tok jawhar jawhar moy xéti xéer yi nga xamne mo for te bu ko mo wurs ni ni zumrud wala yaqut wala marjan ndax yoyu wut ci ndab aram na wala aramut am na ñaar wax ndax dañu wax ni aramu bi aramu ko wut ndab wurs ba xaliss te ko ñu ko rek ci manam ci kam bon rek for gam for motax na ko wut na ci jawhar mom ndax aram wala aramut way ngir nga gattal waxam joju da nga wax ni mukhasha bimu jëk tuddu mom ñu ci gëna woor moy aram ga mu mo wax bimu ci tek yaar wax yi ñoy mo kep yaar ñu tek nak moy lañu ngank wuur sa xaaliss ba la ci amub jaaru ak nopp bu ngi koy jappé wax ji ci gëna woor moy aya ga ina u jawhar bimu mujj wax nak wax ji ci gëna woor moy dagan ga way ja sa dagan na ñu mar ati ñel jigen al malbus lepp ñu sol ci wuur sa xaaliss mutlaqan ak lu mën di doon lepp lu ñu takkaayo diko sol ci wursa xaaliss rek jigen mom sañ nako wut ken ayu ko ko way nak wala na alon ak donte aw dal la na donte aw dal la itam xam nga dal des koy sol kon jigen mën nako wut ci wursa xaaliss la ka seririn wax ñu melni ablal lu melni ablal nak wala defu kay wut sungul wala bu jartu mbab setu na nga xam nga nekul lu ñu sol bu fekke lu ñu sol mom day aram ci jigen ni mu aram ci goor fas lu li benen dog la mom da ci leral atep dindi sobe ak nañ jéggalé ci sobe ak nañu ca jéggalé wut hal izalatun najasati ndax dindi sobe han tawbe musallin wulis balanu aji julli walaw tarafa imamatihi ak donte day catal kalam wa badanihi ak wulis aw yaramam wa makanihi ak walis berebam nga xamne la tarafa hasirihi waxuma nak ciatul ak rombu janam ndax lolu sunnatun sunnala aw wajibatun wala ajwar la in zakara nem fatliku nako wa qadarat mu man ko fofu amna khilafun aw wute khilafun fofu la daano daamu jël nak li ci digante bi bu waxe ba agal da wax ne dindi sobe bañ ko julli walé ci sa yéré ak sa yaram ak bëre ba ngay jullé dañ ci wuté ci fiqhu malik ñi wax ne sunna la nga xamné soko mëne dindi faté wo ko itam ti taxu nga dindi ko do tay julli ga bax nga bayyi sunna rek ñeneñu dang koy baamu kessé ci waxtu wo bayyi ñene nga kay lu té nak ñom ñu wax ne sunna sunna lay du té ñu sopp rek nga baamu ko faaw mo xam waxtu wa jeexna mo xam waxtu wa jeexut lol moy jenn wax ji wax ne baña julli walé sobé ndegam faté wo ko té man nga taggo ak mom waru gar la nga xamné soko julli walé rek julli ko ko du bax té dang koy baamu faw mo xam waxtu wa jeexna mo xam waxtu wa jeexut kon yaay wax yoyu ni nonu bi ci gëna woor nak ci xiqu malik mom moy waru gar la nga baña julli walé sobé su fekké né faté wo ko té man nga taggo ak mom sotil soko jël walé rek kon du bax bala mo jall na ñu léral né bi né mbalanum aji julli mom lepp lu mu yoré bu lay julli rek lé mu wax donté da amé kala go xam da bu dëgg du koy bubu fu suuf waye ciat la mang ko tak ci bopam ba ci batam ba min ko yoré ci loxom du té ciat kala go bubu nga xamni da naka du ko yëkëti ben julli gi sax du té wurtu am sobi bu amé sobi yaq julli gi patay bu yoré montor wala mouchoir wala kawas wala jaaro yépp téw ñu boole ko ci balaanu aji julli nga xam yépp da wara set bañ am sobe bu amé sobe rek dal yaq julli gi yaram yi nonu yaram yi buñ ko waxé xam na biir gi ngi ci la ak bakkan bi ak biir bëdi ak biir noppé loolu lepp warta am sobe niki gi ñu warta am dérèt wala bakkanam wala fenn ci yoyu yépp da wara set niki mënta ko wax sangara ba dara ci sangara dess ci gëw ñoom muy julli tax sara bu di waxna wa minhu dakhilu famihi wa anfihi wa aynihi wa udunihi wa la takfi ghalabatu dami wa riqi illa li khawfi dararin fa yu'fa anhu ana bir gi mu ngeek bir bakkan beek bir beuri yeb bu nopi sax warta am sobe bu fekkone nak beuri dafa am sobe wonop ay rongoy nek ca wala gi mu ngi am sobe wonop ay lor jaxaso ca neena rongoy ñi upp sobe sa mbalor yu upp sobe sa du ko taxaloy nga wañu fatte itam lemune la tarafa khasirihi manam tatoram bu jaadam mo bokul ci lañuy sartu mu set manam lepp lu julli muy basam mu rombu jaan manam ba ci sax jëmmi suuf sa nga xamni ci ngay lal derba ba loolu yindu ab der donte jëmmi suuf sa ci bop la butit mom du ci wañi dara wa illa budu loolu rek wa illa moy bu fekke dafa fatte sobe ci bu julli walé ko ba fatte ko ay da ko tele bu julli walé ko bu selmal a da kon mu baamu ab dhuhrayni tisbaru tokson lil isfirari ba ca gelga da bëgg wax ne bu fekke ne dafa fatte sobe ci baamu tele ko bu julli walé ko kon julli ga bax na waye dañuy sopp nak mu baamu julli ga bu ne tisbaru tokson ba kera muxtarum tokson di jeex isfirar ñew isfirar moy gelu suuf ci manam suuf ci xawa xongu naaju nu wax won ci digg bëcc defatu ko lolu moy isfirar bu ñu timi sa gemam bu fu seen daroor yu yam lay doon wa tax sarabana wal hisha ayni li tuluhil fajri wa subha li tuluhil shamsi manam bu de timi sa ge da nga leen baamu da nga sopp baamu ga ba kera fajar di fenk bu de suba da nga sopp nga baamu ko ba kera jant bi di fenk fofu dañ ca joomon ci waxin wa ci bandu yu ñëkk yi waye bobu joom ki jang dana ko mëna xawal bopam tay nak ñu fatalé né ñu wax né ñaka julli walé sobé ndegam fatte woko té man nga ko dafa war buñu né dañuy baam faaw ñu wax né ñaka julli walé sobé donte man nga ko té fatte woko warut té té ñu né ñoomi da ngay baam faaw luñu wuté moy ñu ko def ñu ab sart ci wëru julli gi ñoom baamu ko faaw mënta ñak li fek baamu wu do amul julli ñu ko defu tup sart na ñoom baamu ga buñ ne da ngay baamu faaw itam baamu ga ak sopp rek la am nga julli bu noppi ba nga xasse julli mu suqutuha ratuk sobe sa ci kaw jëm ci fi salatin ci bërek julli mo botelon aj yaq julli la da wax ni bu jëm ji de julli sobe dal ko mo xam iliman na mo xam mamam la sobe soso dana yaq julli ga ci kaw ne mu koy bëgg waxe mo in ta'allaqat bihi bi an kanat ratbatan aw istaqarrat alayhi in kanat yawisatan wa lam takun mimma yu'fa anhu wa tasaha alwaqtu al-masihu fihi ikhtiyariyan aw daruriyan li idrak rakhatin ba'da izalatiha ana bu fekke sobe sako tak ci bir julli ga dafa toy mba toy duwaye dafa tak ci biram ki mu dugg ci posam sax ca ba mu dugg ci bir batum mum sax fofa tay bokk ci liñ jéglé bu dé liñ jéglé du tay julli gu bax di waxtu yaatu bu nga xamé né bu daggé julli ki di jéma taggo solo ci dara ci amatu rak mo xam waxtu mu nek nak waxtu muxtar la wala waxtu daruri la ñoo ci yow ka zikriha niki fatlikou sowé fi ha ci bir julli gi bu dé julli ba yagg mu fatlikou sowé su nek ci mom julli gi yaq fa saase saas at xamna fata butulu bu mu jarra di dikriha aw hilmiha fa in kanat yabisatan wa lam tastaqir alayhi aw kanat mahfuwan hada aw dakha alwaqtu allati huwa fihi fala tabtulu salatu wala bige julli ba ci bir nga fatliko sobe la wax ne mo ngay julli ba ci bir sobe daanu ci sago ñoyé mo bi nga fatliko sobe ci bu fekke sobe ci su toy la wala sunu tu mi ngi ande yu sax ci yow sobe ba waxtu yaatu mu faaw da ngay deug bu du lolou nak ba nga xamni sax de solo bu jekk la ba waxtu waxat ba nga xamni boko de jewu tagu sobe ci do ci amatu rak sobe wa kon julli ga baxna day war sax nga motliko do ko saña deug la qablaha waxu ñu nak bu ko fatlikoo ñeek julli ga wax ñu bu ko fatlikoo ñeek julli ga da bu wax ne bu fekke ne yow sax fatlikoo nga soobe ci bané na ko dindi kat bala ma julli waye gannaaw la tamu ko dindi nga delu ko fatte waat ba tambule julli ba nga tambule julli tam ngey ba julli ki soomal sam xel do ca demat kon dañu japp ne sa julli gi lepp julli wal nga soobe waye na ak fatte rek la ndax fatlikoo ko ñeek gannaaw ba nga fatte waat ko té fatlu waatu ko ba xassemal a lolu mok lo fatte won naka jek musu ko fatlikoo ben yon rek ñoy amoo manam ñu bëgg wax fofu moy julli ko bu baax na dañ ko dindi ko defé dañu soppere ñu baam ko ci waxtu wa dafa melni nak band yi ko jitu won da ca tuddu ak yaqku melni julli ko da yaqku kon nak ko amone band yoyu nga degli waat ko bu baax da bëgg na wax ne mi ngi bok ci nga xamne julli ga du yaqku aw kana tola mu nek asfala na'lin ci ron aw dal fa qalaha temu sumiko na bu fekke ni dal yi nga sol ci souf dal wa amna sobe waye yow day dal tarax day dal tarax yo xamne xeyna fofu na yo tang na ngay def rek bo taxawé taxaw ca waye do yëkkat dal ye ben yoon a su boba kon patay dal ye ngay taxaw te souf ga am sobe du yaq dara ci julli ki mok nga fekkon sa der nga sa ba sangutal nga lal ko fo xamne souf ga amna sobe rek ñoyamo waye bu doon dal yi crossé nga xamne ng koy yew ci sa tank xam nga kon mom da nga yëkëti walé sobe ci waaw koku mom kon mom da nga julli walé sobe bu fekké né ya ko tay ba fatlik nga ko ti waxtu yaatu kon julli nga day yaq waaw fi ya jéglef na hamma wulis sep sobe so xamné ya asuru da na jafé ñu watandiku ko lool dis ko tuddé tak tak bu matalé manam qa'idatul kulliya da wax né sep sobe so xamné neexuta moytu rek jéglu nañ ko mais na ko julli walé dagam lool nak dafa yaatu lool bu joxlé ci ay ben yo xamné da nga ko ci mëna déggé moy ka hadithin niki am toj mustan kehin muy aji taqo toj muy aji taqo moy sobe so xamné bis bu né bu génn ci mom takku ko ci yaramam ba mu takku ko ci ay yéréem lolu gudde becc bu fekke faaw mu dal ko ci ben yoon bu gennal xam nga lolu jeegal nañ ko ko du aajo mu diko raxas man nako julli walé mo xam ci yaramam la mo xam ci ay yéréem la batay nak sobe so su nga xam ni man nako julli walé batay so nako duggalé jakka ndegam du takal dara ci jakka ja waye na bu ci na ray takal dara kon du ko saña duggalé jakka wa kabalali basurin ak niki toy toy bu leer momu ñu wax hemorrhoid wala hemorrhoid jangure kayor day def jangure ci buntu suuf bi jo xamne day metti lool dañuy def ab gomitam te naqale faj lool su fekke day genn nak bu ci biti leg leg des ko wara bussat mu delu motax mu doli ci fi yedin ci loxo aw anam bu fekke ne loxom la koy dello mom lay dello buntu suuf ba dañuy xet su fekke ne guddig ak beccëk bi ben yon rek la ko ci dello ba ñaar ba ñett kon des ko jéggal da na aji wo faaw mu raxas loxo ba ndax day japp ne loxo mom yom na raxas lool motax ba ne fi yedin ci loxo mu doli ci in kasura dem bari na ar raddu dello ga ah bu fekke loxo bi ngay bëssati buntu suuf mu dello ben ba ñaar ma ñatt dong la mom di suko jéggal ko raxas bu fekke dara mat ñent jëm kaw nak su baba dañ ko jéggal dañu boole guddé ak bëcëk bi nak mu ben bis bu ci day am rek nopp ñett yoon rek non la am saw bi wala malan door dik nak manam bu fekke ne lolé kenn ci buntu suuf ba da ko tak ci ay yéré ba ci yaramam mom dañu ko jéggal ndax tak tak bi moy sepp sobe ci genn ci yow dina tak ci sa yaram ba ci sa yere te bu deb ci lu neew ni faaw mu am du gennal faaw mu am donte ben yon la yow dess nako meuna jiwaale jegli nañ ko ngi tax nak bu ne fi yedin mu doli ci in kasura raddu te aw saw bin wala malan mom du ci djublu bu fekkone da ngay jël sambalan diko bësse buñ suuf mu delu xam nga foot mom dafa yomb kon mom donte ben yon rek lay am bis bu ne mu bësse ko balanam ngir buntu bi delu kon su baba dañ ko jéggal kon du aaju mu raxas malan momé ndax bis bu né nga foot dafa jafé traxas loxo bi nangum dafa yomon motax aw saw min ji day bal ñaar mana yépp motax mu ni aw hasala fi sawbin aw badinin wala sama kul yawmin wala marratan wal farq an ghasl ath-thawb wal badin kul yawmin fihi mashaqqatun wala batay nu fatale ne fo xamne dafa am ay wax wax wala yari wax yoyu leleg nu leral bañ ci sukkandiko bu fekke jot nu ko leral batay amna téré buñu wax aqrabul masalik nga xamne mom dafa top ci biir nosé nim nosé danaka xawa topi nim topé té mom day wax rek bu nek lañ ci sukkandiko ndegam lolu amna ca bu ko nexé jël boba leleg itam mun buñ ko fatte wu dan wax ne wax sangam lañu sukkandiko kon no ngi delu ci fanu tollu won dañu tollu won ci di wax jangoro joj ñu wax jangoray kadior e morite legi nak la cey genné mom tay tak koko ci yaramam ba ci ay yéré mom lola mom dagam bis bu ne rek mom mu genn du jennal ci guddigi ba ci beccëg bi mom jéggal nañ ko ko